Bahçalarda zerdali benim yarim gül dalı, kiraz gibi dudakları, şeker ezer diller. O benim allı yârim, yanağı güllü yârim, ben sana git mi dedim, ellerde yat mı dedim. Bahçalarda gül dalı var git ellerin yari, sen bana yar olmasın, yüzüme gülme bari. Ben sana git mi dedim, ellerde yat mı dedim gülüm. Aman bir ay doğar ilk akşamdan, geceden şavku vurmuş pencerede. Bacada aman uykusuz mu kaldın da beyim ayılım, dünkü geceden uyan beyim ayılım. Kadan ben Ali'yim.